Tayari imetimia saa 11 na dakika 2 kumradi kwa dakika hizo tulizo kuchelewesha. Karibu sasa kwa taarifa hii habari tunayoanza kwa muhtasari wake. Watu wawili wakazi wa mkoa wa Bururi watiwa gerezani tangu jioni ya Jumanne hiyo utajuzwa wanavyoshutumiwa katika taarifa hii habari. Maneno yanayogombanisha wanachama wa kundi moja na jingine yaweza kusababisha migawanyiko ya jamii na kupunguza kasi ya shughuli za maendeleo. Banisho la Blaise Izerimana, mwanasaikolojia na mwanaanthropolojia. Na katika habari za kimataifa, Uingereza yaruhusu kituo cha kwanza cha matumizi ya dawa za kulevya. Kuna hayo bila shaka na mengine mpenzi msikizaji, upande wa mitambo naongozwa naye Eric Uimana, mimi ni Clovis Nyunguru, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili, tuanze taarifa hii ya habari na ukurasa wa sheria. Watu wawili karani wa mahakama ya rufaa ya Bururi pamoja na jaji wa mahakama ya tarafa Mugamba wametiwa gerezani huko Bururi tangu jioni ya Jumanne hiyo. Wa kwanza anashtakiwa kwa hati ya hukumu isiyo na muhuri ya hukumu ambayo alitoa kwa hakimu huyo mshtakiwa katika migogoro ya ardhi, kulingana na habari kutoka kwa upande wa mashtaka katika mahakama ya rufaa ya Bururi. Duru hizo zinasema kuwa baada ya kupokea hati hiyo, mshtakiwa huyo ambaye alishindwa katika kesi hiyo alikwenda kuwaomba wenzake wa Mugamba kutekeleza hukumu iliyotolewa wakati alikuwa hajalipa hata halama za kisheria ambazo kawaida hulipwa na mlalamikaji aliyeshindwa kesi. Wanaume hao wawili kwa sasa wako mikononi mwa mahakama ya rufaa ya Bururi. Na tukisalia kwenye ukurasa huo wa sheria, tujekeze mkoani Rumonge ambapo mkuu wa kijiji Gitaza tarafani Muhuta katika mkoa wa Rumonge aliachiliwa huru tangu jioni ya Jumanne hiyo. Mwendesha mashtaka wa umma mkoani Rumonge ndiye aliyechukua hatua hiyo, lakini haimaanishi kuwa hana hatia. Faili yake inachukua mkondo wake akiwa huru kama anavyoripoti mwendesha mashtaka huyo. Miongoni mwa makosa mkuu huyo wa kijiji anayoshutumiwa na vyombo vya usalama tarafani Muhuta ni pamoja na kuvuruga shughuli za vyombo hivyo, kukashifu uasi, kunyanyasa watu wa habari wa polisi pamoja na kuwafukuza watu kinyume na sheria. Tutoke Rumonge tujekeze mkoani Bururi ambapo vituo vya utalii ikiwemo hifadhi ya Bururi ambamo mnapatikana sokwe vinahitaji kupangwa na vema pamoja na kuchapishwa ili viweze kuwavutia watalii. Matamshi yake Jerome Shishikare anayehusika na ulindaji wa hifadhi hiyo, ambapo anabaini kuwa kutopangwa vema na kuchapishwa kwake ni hasara kwa nchi. Anasema hayo wakati Jumatano hii ulimwengu unaadhimisha siku kuu ya utalii. Jivende Keza, mkurugenzi mkuu katika ofisi ya gavana Bururi, anataka wizara husika na mazingira kufanya kila iwezavyo ili vituo hivyo vya utalii viingize faranga katika hazina ya serikali. Ni habari ya Zeno Nzambimana kutoka Bururi, lakini hapa studio linasikika kwa sauti ya mwenzangu Homwade Nyaivuza. Miongoni mwa vivutio hivyo vya utalii vilivyopo mkoani Bururi ni pamoja na hifadhi ya Bururi mnamopatikana viumbe hai wengi kama sokwe na aina ya chura asiyepatikana katika sehemu nyingine duniani. Mbali na hao, mna viumbe wengine wanaoweza kuvutia watalii na kuingizia nchi sarafu za kigeni, kama anavyofahamisha Jerome Nishishikare, msimamizi wa hifadhi ya Bururi. Licha ya hayo, njia zinazoelekea katika kivutio hicho hazitengenezwi vizuri ili kurahisishia wanaotembelea hifadhi hiyo, kwa sababu hata mpango wa ukarabati wake ulisimama. Pembeni na hayo, anaweza kuwa walinzi wa hifadhi ambao wangefuatilia sokwe hao hawana vifaa na ujuzi unaotosha. Hata vivutio vingine kama maji ya moto yaliyopo eneo la Muyange tarafani Bururi, Muhweza tarafani Rutovu, chanzo cha mto Nile tarafani Rutovu, pamoja na sehemu ya Gashinyila tarafani Matana inayoaminika kuwa ndiko kulizaliwa mfalme wa kwanza havitengenezwi vizuri. Jambo jingine linalotajwa kutovutia watu wengi ni kutotambulishwa kikamilifu kikamilifu. Kiongozi mkuu katika ofisi ya gavana anathibitisha kwamba baadhi ya vivutio hivyo havitengenezwi vizuri na kutaja hali hiyo kuwa hasara kubwa kwa nchi. Jivan Daikeza anaomba wizara husika kufanya kila iwezekanavyo sehemu hizo ziingizie nchi pesa za kigeni. Aidha anawataka wazawa wa mkoa wa Bururi kujenga hoteli nyingi kwa ajili ya watalii. Asante sana Homeward Nuevuze kwa ripoti hiyo. Nayo masomo yanaendelea vema kwenye shule ya upili ya Mushasha kwanza iliyopo Katani Gatumba katika tarafa ya Mutimbuzi mkoani Bujumbura. Shule hiyo inahesabiwa katika shule zilizokuwa zimefurikwa mwaka jana, hali iliyosababisha kusimamisha masomo. Jean Dodie Muyoboke mkuu wa kata ya Gatumba anadai kuwa viongozi wa idara elimu kwa ngazi ya tarafa na mkoa wanajiandaa kikamilifu kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kiongozi huyo anafahamisha kuwa mafuriko yakijitokeza tena mwaka huu, wanafunzi watafika wanahamishwa ndani ya shule zilizojengwa kwa mahema ambazo zilishaanza kuandaliwa katani humo. Baada ya mapumziko mafupi tunaendelea. Isanganiro. Saa 11 na dakika 8 taarifa yetu ya habari inaendelea. Viongozi tawala wanatakiwa kurahisishia wananchi katika kuatilia saini kwenye hati mbalimbali wanazozihitaji, hasa daftari la kaya, bila kuwasumbua. Mshauri wa meya wa jiji la Bujumbura anayehusika na masuala ya usalama anasema hayo baada ya kero za wananchi kusema kuwa wakati wa msako hukatwa faini kwa juu madaftari ya kaya hayana saini ya viongozi tawala ambao hawahudumii pasavyo. Jimmy Ndashimiye anafahamisha kuwa mambo ya kusaini kwenye daftari la kaya ama nyaraka zozote hayana uhusiano wote na kodi la ardhi au kwenye mtu aliyelipia gerara. Anatahadharisha viongozi watakao kutwa na hatia kuwa wataadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Tumsikilize. Tunaomba wananchi kama wanaona vitu waviendeke vizuri kwa makota, wanaweza wakaambia viongozi kwa ngazi za juu. Na viongozi wa makota tunawaalika kutenda mambo mazuri kwa wananchi wanaongoza. Na kwa mambo ya musako, kwa hiyo tunaweza tukambea wa viongozi wa makota na kwa mambo wa usalama wasikilizane. Kama mtu anasema mimi nilishaomba hiyo na nikitamu hiyo cahier de ménage sijaipata, wanaweza wakasikilizana, huo mwananchi asikute matatizo, asipelekwe fasi kwa juye aishafanya mambo yote kwa kupata zenye binatakiwa na viongozi. Kama mwananchi ameshapelekwa fasi kwa juu bali mkuta ana ile cahier de ménage, ni hiyo nilishasema vinatakiwa viongozi wa makota na wajeshi wa mambo wa usalama wasikilizane, wasikilize huyo mtu asikatwe amande kwa juu alishasema kama alishaomba hiyo cahier de ménage, na kiongozi wa kota anajua kama huo mwananchi alishaomba hiyo cahier de ménage. Kwa hiyo mimi siwezi kama ninaweza kuwa tatizo kwa juu kiongozi wa kota anajua kama huo mwananchi aliomba cahier de ménage iko kwa hajasinye. Kwa hiyo ni yeye anaenda kutetea huyo mwananchi kama alishaomba cahier de ménage, kama namjua mwakota yake. Na tutoke jijini Bujumbura tufike mkoani Makamba. Maneno yanayogombanisha wanachama wa kundi moja na jingine husababisha migawanyiko ya jamii na kupunguza kasi ya shughuli za maendeleo. Matamshi yao baadhi ya wakazi wa tarafa ya Nyanzarake akiwemo katibu mkuu wa tarafa hiyo mkoani Makamba, Blaze Izerimana, mwanasaikolojia na mwanaanthropolojia, anasema kuwa katika nchi zilizopitia mapigano, aina hiyo ya mazungumzo inaweza kuwa chanzo cha vurugu kubwa na kusababisha uhalifu. Tumusikilize. Mambo hayo yanaweza kuwepo lakini sio zaidi. Kinachoweza kutokea ni uasi katika raia. Baada ya uasi tunasikia kama panaweza wakatokea uwaji. Sisi kama viongozi tunafanya nguvu zote ili hilo jambo lisitokee. Hao wana lengo la kutenganisha wananchi. Sisi kama viongozi hatuwezi tukakubali kama mtu hao anashikwa anaweza kapelekwa mahakamani. Nililosema kama huo mtu akigunduliwa anapelekwa mahakamani akahukumiwa. Na baadhi ya wakazi walio kumradi, baadhi ya wakazi na walio regea kutoka ukimbizini kwenye kijiji cha Ruvumera tarafa ya Nyanzarake mkoani Makamba wanasema kuelewana kati yao na majirani si jambo rahisi kwa sababu ya migogoro ya ardhi. Wanaeleza kuwa wanaoregea chini kutoka ukimbizini wanataka kunyakua ardhi zao, na kuwa walipokwenda kukimbilia tume CNTB waliambiwa kuwa tayari ilimaliza muhula wake. Paskare Ngenda Kulio, kiongozi wa mahakama ya kitaifa husika na kutatua migogoro ya ardhi, anabainisha kuwa CNTB ilikamilisha majukumu yake wakati zikisalia takribani faili 4000 ambazo bado hazijachakatwa. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Kituo cha kwanza rasmi cha matumizi ya dawa za kulevya nchini Uingereza, ikiwa ni pamoja na heroini na kokaini, kimeidhinishwa na mamlaka huko Glasgow. Kituo hicho kinaungwa mkono na serikali ya Scotland kama njia ya kukabiliana na janga la kifo vinavyokumradi vifo vinavyotokana na dawa za kulevya nchini humo. Mpango huo wa majaribio utakuwa katika kituo cha afya mwisho wa mashariki mwa Glasgow. Itashuhudia watumiaji wakichukua dawa zao wenyewe chini ya usimamizi wa wataalamu wa afya wenye ujuzi. Bodi ya pamoja ya Glasgow ambayo inaleta pamoja NHS na maafisa wa baraza iliidhinisha mpango hiyo kwenye mkutano wa mtandaoni Jumatano hii asubuhi. Daktari Sakete Priyadashi, mkurugenzi msaidizi wa matibabu wa huduma za urejeshaji pombe za na dawa za kulevya Glasgow, aliambia mkutano huo mradi utapunguza madhara yanayohusiana na dawa za kulevya kwa watu binafsi na pia kuwapa fursa za matibabu, matunzo na kupona. Na hadi hapa, mpenzi msikizaji, ndipo tunamalizia taarifa ya habari tuliyokuwa tumekuandalia. Shukrani zangu za dhati zimufikie Erike Uwimana aliyetuunganisha kimitambo. Jina langu ni Clovis Niyonkuru, sina la ziada, nikutakie kila la fanaka. Kwa heri.